ثانی دویم فصل د جابر رضی الله عنه روایت ته قال ذبح النبی صلی الله علیه وسلم یوم الذبح کبشین ذبکړو نبی رسول سلام پرز د ذبح دو غډا نقرنین خکرورو ال اخر خنم کای کنه ابا دې عجیب عجیب غډان وی الله دې موږ تاسو حج له بوجی ټول عمره لا نامځه کې ټول ملکونو غډان نازی کلم موږ مرګرو سره مذبح لزو ناغشیت ازولتا نیلی دلی ایه که ده هری دنیا سوی ها کسما کسم تو بازی دا سیجی بلکل ارو پاکی پیجنی بنا پا یو تو لا تو بمید کتلی ویچی تول بیم سی نو دا سی پا کسمون آغا گران دلتا نشتا ده بازی دا سی عجیب عجیب خکروی چی دیر خون کئی از سر کابو کی گی نا موج این خسی شوی ہو اے خسی ساروی بانی قربانی ویڈی را دلی غوخ ویڈی را خوگئی دا دوارا گڑانی خسی کری ہو خسی والے خو پیجا نہیں کنا چی داغی خسیتین پس طریقہ دا سی رو رو ٹکئی او داغن شہوت دا جمع لار شی ندا موجئینو خسیانو فلما وجههما دا ګوراغه سنت طریقه دا مخامخ کل دا دواړه په طرف د قبله او دا الله حبی خپلم قبله طرف ته ولاړو انی وجهت وجهه ما متوجه کړي د خپل مخ غزات تفطر السماوات والارض حن والارض چې پیدا کړي د اسمانونو او زمکه على ملت ابراهيم حنيفا او په دین د ابراهيم عليه السلام چې حنيفو د باطل نه حق ته وړي ځکه و ما نه من المشرکین او زه د مشرکان نه نه من صلاتي زما عبادت بدني و نسکي او زما قرباني و محيايا و مماتي او زما ژوند او مرګ لله رب العالمين خاص الله لړل چې پالون کې د مخلوقاتو دې لا شریک له سو کې صداري نشتا و بذالک امرتو پدې ماتو کوم شیوان من المسلمین او زه د مسلمانانو نه اللهم منک ولک الا داوزیا استاد طرف نه انعام او احسان نکتا وس او توفیق نه را کړې نو ما وکم زه نه کړو ولک او دا خاص استاد پاردا ان محمد صلی الله علیه وسلم و امته او دا غید امتنا اگر امت سر سور امینا لیکی دلیل امنی لکر رسولا مسئلہ وضاحت سر انشاءاللہ رازی و اید امرو جو اندون قربانی کولش امت کی سمرو اصلا پیدانو او چاہتی قربانیو کہا دا سی مشفق پیغمبر پلار چر دادا سکری چې ما بس بچی پیدا کی یا قربانی تیو سا نکی دا پلار او د مور محبت او شفقت د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محبت او مشقت تکل رسیدش بسم الله والله والله اکبر ایگو ردی کی واو سر راغلے اپا مسند احمد کی واو شتمن بسم الله الله اکبر نو دواړه طریقو سره راغلی بسم الله واو راغله ور سره او بلکې واو هم نه راغله ثم ذبحا بذبخل رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه و الدارمي و فی روایت احمد و ابو داود و ترمذی ذبح بیدی پخپل مبارک لاس ذبخل وقال بسم الله والله اکبر اللهم هذا عني وعلم يزوح من امتي اي رب دا زمان دي او دا غشان دي چه زما پا امت کی قربانی ندکلی وعن حنش بفتح الحاء او نون خفیفه مفتوحه ده دا دا او سات تابعین نده. قال فرمای رہے تو علی ان ما قتل ولی رضی اللہ عنہ یذہی بک بشین قربانی کول په یو دو غنانو فقلت له ما ثم هذا داسنی. قال وی فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصانی و اذا الله حبیب ما توصیت کړه وانو ذحی عنه جزت قربانی بکم فانا اوذحی عنه نذت قربانی کوم. ترمیزی کی راغلی ماته حکم کړه فلا دعوه ابدا زچ ژوندیم نو دا شیب پریزم نا. نو حدیث کی دلیل لے چې څوک د وفات شو نه قربانی کوي جایز ده. او دین به خوراک کوي کنه به کوي نو بعد علماء لیکلی ثابت ندی چې پیغمبر په دغه غټ ټول خیرات کړي او خوراک یې نه وکړي. یاد امړو کوم ایسو ناغه باندې خیرات کړي بلکې ابو رافع رضی الله و اذا رسول الله رسول بخوړو مسکینانو لبه مرکولو. نو وای که چا قربانی کول د ځان ناو د باز مړو نا یا د ځان ناو د اهل بیت ناو د باز مړو نا نو جایز دی چې دی او د بال بچ د دی نو خوري. ادب باندې دا لازم نه دی چې ټول د سکه خیرات کی ها که چری قربانی خاص د مړي د پاره دا هه اپا کی سوک ژوند دی شریک نه دی نویدا حق د مسکینانو دی لکه دا د عبد الله مبارک رحم الله قول له احتیاط پدی کی دی چې بیا دی خیرات کی. اگر کو وصیت کړي نو بیا هم پکار د بازي د وصیت او غیر وصیت فرق کړي که څوک د مور پلار نه قرباني کړي کډیر نیکان خلق چې الله ولا وس ور کړي نو مور پلار سر بدین اخسخی چه ده هر ویخت مقابله که اجر ده ادا مور پلار لدی پا یو رزمانی لکونا و کرو سور ویخت بایی ده زناور سده خیال لی تخمینن سو کش میره لیشی گران کار ده کنه یو ویخت بیا کم بش میره رواه ابو داود وراوت ترمیزیو نحوهو دی حدیث کی سندن ضعفم دے دی حدیث کی سندن سنے ضعفم دے علماء لیکنی اگر چې باز علماء د نور وجدنه ویل لکه شیخ احمد شاکر رحم الله او اسناده صحیح سند د حدیث سره وی دا صحیح دی. څه ټیم شو مای تعالی رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال دے فرمایا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا حکم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستشرف العین چی مونگ دسترگی لو گورو والعزن او غقتا چی استرگ روغ دکنا غق روغ دکنا شان کٹ شوے کمخ کی کٹ شوے والله نو زحیه او دا چې مونږ د قربانی نه کوو ب مقابلتن والله مدابر مدابرتن ور مقابله دی توي چې د مخ کې نه غوخ کټ شوی دی او مدابره دی توي چې د رستونه غوخ کټ شوی دی ولا شرقاء ایتو لانی غوخ کټ شوی دی ولا خرقاء او غوګونه داسې ګول غونتی سوري دی رواه ترمذی او ابو داود والنسائی والدارمی وانتهت روایتو او د امام دارمی روایت انتها شو اله قوله ولذن او حدیث حسن او شهید وعنه دغه علی رضی الله عنه نو روایت دی وی من کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زهیه باعزب القرن ولذن چ قربانی دیو کو بے اعدو بالقرن اعزب ستوی نوای اصل کې دا قطع توی مقطوع القرن والاذن امام ابو حنیفه امام شافعی او جمهور علما وی چې جایز د قربانی چې د کم ساروی خکر ماتوی مطلقاً امام مالک رحم الله وی که خکر مات دی ویني تي زی نو دا عیب دی نو مکروه دی بیا څه شی دی بیا مکروه دی باج علماء خکر لسه اعتبار نه دی ور کړي آ کچری دی سرس وینه مینځي نو بیا پکې دغه خبره دی علماء کړي وانل برا ابن عازب بن برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم شویل ته پوښتنه شو مالا یتقا من الزهایا سده آغا چیف زان بطی بچکی دیشی ده قربانو ده سارونا فاشار بیدی ہی پلاس مبارکی اشار کڑیوا فرمائلیو سلور العرجاء والبینو زولعوها آغا گوڑ چی داغی گوڑوال اخکاروی سرگن گوڑ دے آتلے پی نشی پوشی پا خبر بانے والعورا العورا والبين عورها او اغړون چې دا غړون والے سرګنوي یو سترګې نظر بالکل لاړ دی والمریضه والبين مرضها چې مرض ښکارا او سرګن نه والعجفاء ټپ ټپا اې کمزورې ده التي هاغا لا تنقي پزمید تا سره ده او پسکان دنون ده د انقا ينكين نه لا تنقي اغي لا دسن له پات نه بنته هاټ پټپا ده رواه مالک رحمه الله و احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجه و الدارمی دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے و یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہی بی کبش اقرن فحیل قربانی بی کول پگڑ چخکر ورب و فحیل فحیل ستاو یا بای فحل خو پیجه نای کنا فحیل وی کامل الخلقہ لم تقتوان سیاہو یعنی خسی شوی بنو فحیل باو غیر خسی باو نو علماء لیکلی وای چې ټاکولې شوی د اسمنه وتیب وی لهمن سوربی غوخه مزیدار او چې فحیل د ټاکولې شوی نه د اتم خلقتن دی ځکه په ټاکول سره یو اندام کې څه شو نشواله راغې کرانغه کپوی نه شوی نو یو د یو جانب نه غوړل بل بل جانب نه ینظر فی سواد نظر کول په توروالی کی یعنی سترګو نګیر چا پیرې ستور او یا کول فی سواد وراکه کول په توروالی کی خلی نګیر چا پیر توروالی و یمشی فی سواد تل کول په توروالی کی یعنی خپی سوی توروی او نور سپینو ادا مزیدار ګډی کنی چې برا سپک سپین ته کی دی ستک تور دی اپا کارم دادی چې قربانی ساروی دی خمزیدار وی زکا دا خوزان لاخیرت لیگی دنیا کی چې سک ساروی ساتی سوروی خواخ دی کٹا پی خواخ دی نو دا آخیرت آخو چی سمرا خوینو رواو بوداود و نسائیو ابن ماجا دا مجاش ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تے ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فوچ فرمایل بین الجزاء بشک جزاء ادم مخکو پیژندو کنه ها ا جاغ جزاء یو دسره یو فی دا پور کیگی ما یو فی منه اثنیو چې دا غینا اغسنی کافی کی رواه ابو داود و النسائیو ایوی داغی لوی ما تمت لہو سنا یو کالی پورشوی او ثنی اغیتا وی دا گڑو نا آغا دے چی داغی سدے اے مسن ذکر دا لمخ کی تیر شو چې دا غي هغه غاخ را سرګن شوی دی او کال برابر وی نو دی کوم دلیل دی چې په جزاء باندې د ګډو نه قرباني جایز ده چې شپګو میاشوی لکه جمهور دی ته لاړ دی رواه ابو داود والنسائی ابن ماجه رحمهم الله دا ابو هرره رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي و ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا نعمت الوصيه والجزع من الضعن سخد قرباني دا جزع د ګډونا الله حبيب د دې سو کو تعریف او فرمایلو نبی کریم علیہ الصلات والسلام د دې تعریف فرمایلو ايش په کوم یاشو تر رسیدنې دی ابن عباس رضی الله عنه مان روایت دې فرمایو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې فحضر الاضحى نو لوی اختر را حاضر شو قربانی فشترکنا فی البقر سبع نو شریک شو موږ په غوا کې په او کې او فی البعیر عشرہ ا په اوخ کې په لاسو کې اوای اسحاق ابن راهوی او ابن خزیمه رحمه الله وای په اوخ کې لاس کسان هم شامل دي شي او جمهور وای نه کوخ دې کو غوا د و نسی وا بني ای وای دا حدیث منسوخ نه رواه الترمذی و النسائی و ابن ماجه امخ کې درته او خبره کې و کسان تیر شول کنا تیر شو کنا دی حدیث کې بعض علما کرام او سندی کلام مکنے اگر چې د نور وجوهات او د وجه نه باز وي چې دا درست دی دا حدیث مسند احمد هم ذکر کړی ابن حبان امام حاکم وی سید پشرد بخاری امام زهبی مر سره موافقت کړي او دا د ابن مسعود رضی الله عنه نم راغلی روایت نګور دا مسلکم د باز علماء ده په خبرو رسیده او د حدیث بارکه امام البانی رحم الله وای وای اسناده صحیح رجاله رجال الصحیح ادا د باز اهل علم مسلک ده جمهور وای کوخ ده ک غوادا کمی خرا و نسیواب پکې سوک نشریکیږي دایشی بی بی رضی اللہ عنہ نے روایت تدا فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما من ابن آدم من عمل نمل ندکڑ بنی آدم یومل یومن نهر پرد قربان یودلوی اختر احب الاللہ جریر محبوب دیوی اللہ تمن حراک الدم دتو یولو دوینی دو قربانینا و انہو لیوتا یوم القیامت بی قرونها و شعارها و ازلافیا ادا برا وستیشی پرز قیامت پا خکرونو او پا ویختو او پا کپو سرا و این ندم او بیشک داوینا لیک او من اللہ واکی کی گی دا اللہ دا طرف نا پیوزے قبلائی قابل ارد مخی دا دینا چی پزمک واکیشی اے اللہ رازی کی گی دا زمک درسی دو دا دینا مخی نو تاسو سو کئی دا اللہ حبیبو فتویبو بیها نفسن د زړه په خوشاله قربانیو کوي دانه چې دربانی بوجوي علامه عراقی وای ظاهر داد چې دا جمله مدرجه ده من قول عائشه رضی الله عنها فتویبو بها نفسا ابای او دا مرفوع نلا ذکر روایت دا بی شیخ کراغلی چه عائشه بی بی بی انا قالت ایو الناس زوهو و طیبو بی ها نفسا اے خد زلپ خوشا لیو کئی نو دا کلام مدرج دے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی رواه ترمیزی و ابن ماجا او دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما من ایام نشترزی چه محبوب دیوی اللہ تا ایو تعبد لہو فیا چه عبادت دیو کلیشی اللہ تا پدی که من عشر زل حجہ دلسو دزل حجینا یادل سیام کل یوم منها بسیام سنا برابری گی روجی دا هر رزی دینا پر روجی دا کال سرا وقیام کل لیلت منها او روجی دا هر قیام دا هر شپی دا قیام دا لیلت القدر سرا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي اسناد ضعيف ادا یو مساله د سوچ ولکوي چې د ذل حجې د دې اتورو جو بارکه نه هم خو په صحیح روایت راغلي چې دا رافي دا دې کې صحیح روایت راغلي کنا د دې بارکه یو عرب علما او یو خل د سالم لیکل امو سره کتابخانه کې موجود ده هه وې دې بارکه روايات ټول ضعيف دي لکه یو حديث رازي په مشکات کې 180 صفحه ځان سره ولیکي د ما مشکات کې تاسو دې صفه به یو شان دي د ام المؤمنین حفصې بيبي روایت ده هغه حديث هم ضعيف ده هه وجود کې تاسو مخ کې وی چې دا سه رازي نشته چې عمل دې پکې بهتر وي د دې لسونه نو په اعمال د عموم کې روجم ده نو عمومی حکمونو نا دروجی حکمم معلومی گی خصوصی دروجی بارا کے روایات سیحن دراغلی ادا عرب و خلق پی دا سے عمل کئی چی دان نهر رزی تو پیچ رمضان دے پا حرمینو کی بلکل دروجی نیسی مجید نبوی کم درست خانون او دا ٹھول گوڑی دیدی عربی چیوی روجہ بی دی نهر رزو پوری سپو شوی پا مسالہ پدې روجو کې روایت صحیح راغله کنا اهل علم لیکي روایت پکې صحیح ده خود عموم نه چې دا سه رز په کال کې نشه چې عمل لیک پکې بهتر وي د دیلسو د ذل حجینا نو دغی عموم لانده روجه مرالا تلاوت مراغه ذکر مراغه نوافل مرال الخصدقی و خیراتون مرال وقال الترمذی اسناده ضعیف وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و